ยอห์นบทที่11มีชายคนหนึ่งชื่อลาซารัสกำลังป่วยอยู่ที่เบธานีซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มารีและมาธาพี่สาวของนางอยู่นั้นมารีคนนี้คือหญิงที่เอาน้ำมันหอมชโลมพระองค์และเอาผมเช็ดพระบาทของพระองค์ลาซารัสน้องชายของนางกำลังป่วยอยู่ดังนั้นพี่สาวทั้งสองจึงส่งข่าวไปทูลพระเยซูว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่พระองค์ทรงรักนั้นกำลังป่วยอยู ่แต่เมื่อพระเยซูทรงได้ยินพระองค์ตรัสว่า โรคนี้จะไม่ถึงตายแต่เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าเพื่อให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพราะโรคนี ้พระเยซูทรงรักมาธาและน้องสาวของนางและลาซารัสเมื่อพระองค์ทรงได้ยินว่าลาซารัสป่วยพระองค์กลับทรงพักอยู่ต่ออีก2วันในที่ที่พระองค์ประทับอยู่นั้นหลังจากนั้นพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่า ให้เรากลับเข้าไปในแคว้นยูเดียกันอีก พวกสาวกทูลพระองค์ว่า พระอาจารย์เมื่อเร็วๆนี้พวกยิวหาโอกาสเอาหินขว้างพระองค์ให้ตายแล้วพระองค์ยังจะเสด็จไปที่นั่นอีกหรือ พระเยซูตรัสตอบว่าก ลางวันมี12ชั่วโมงไม่ใช่หรือถ้าใครเดินตอนกลางวันเขาจะไม่สะดุดเพราะเขาเห็นความสว่างของโลกนี้แต่ถ้าใครเดินตอนกลางคืนเขาจะสะดุดเพราะไม่มีความสว่างในตัวเขา พระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงตรัสกับพวกเขาว่า ลาซารัสสหายของพวกเราหลับไปแล้วแต่เรากำลังจะไปปลุกให้เขาตื่น พวกสาวกทูลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเขาหลับอยู่เขาก็จะมีอาการดีขึ้น พระเยซูตรัสถึงการตายของลาซารัสแต่พวกสาวกคิดว่าพระองค์ตรัสถึงการนอนหลับพักผ่อนดังนั้นพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาตรงๆว่า ลาซารัสตายแล้วและเพราะเห็นแก่พวกท่านเราจึงยินดีที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อท่านจะได้เชื่ออย่างไรก็ดีให้พวกเราไปหาเขากันเถิด โทมัสที่เรียกว่าดีดูโมสจึงพูดกับเพื่อนสาวกว่า ให้เราไปด้วยกันกับพระองค์เพื่อจะได้ตายกับพระองค์ เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงก็พบว่าเขาเอาลาซารัสไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพ4วันแล้วหมู่บ้านเบธานีอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มคือห่างกันประมาณ3กิโลเมตรพวกยิวหลายคนมาหามาธาและมารีเพื่อปลอบโยนเรื่องน้องชายเมื่อมาธารู้ข่าวว่าพระเยซูกำลังเสด็จมานางก็ออกไปต้อนรับพระองค์แต่มารีนั่งอยู่ในบ้านมาธาทูลพระเยซูว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายแต่ข้าพระองค์ก็ทราบว่าไม่ว่าสิ่งใดที่พระองค์ทูลขอจากพระเจ้าในเวลานี้พระเจ้าจะประทานแก่พระองค ์พระเยซูตรัสกับนางว่า ลาซารัสจะเป็นขึ้นมาอีก มาธาทูลพระองค์ว่า ข้าพระองค์ทราบว่าเขาจะเป็นขึ้นในวันสุดท้ายเมื่อคนทั้งปวงจะเป็นขึ้นมา พระเยซูตรัสกับนางว่า เราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายคนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไปและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเธอเชื่ออย่างนี้ไหม มาธาทูลพระองค์ว่า เชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลก เมื่อทูลอย่างนี้แล้วมาธาก็กลับไปเรียกมารีน้องสาวกระซิบว่า อาจารย์เสด็จมาแล้วและทรงเรียกเธอ เมื่อมารีได้ยินก็รีบลุกขึ้นไปเฝ้าพระองค์ขณะนั้นพระเยซูยังไม่ได้เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแต่ยังอยู่ที่ที่มาธาพบพระองค์นั้นเมื่อพวกยิวกำลังปลอบโยนมารีอยู่ที่บ้านพวกเขาเห็นมารีรีบลุกขึ้นเดินออกไปพวกเขาจึงตามไปนึกว่านางจะไปร้องไห้ที่อุโมงค์ฝังศพเมื่อมารีมาถึงที่ที่พระเยซูประทับอยู่และเห็นพระองค์แล้วจึงกราบลงที่พระบาทของพระองค์ทูลว่าเมื่อมารีมาถึงที่ที่พระเยซูประทับอยู่และเห็นพระองค์แล้วจึงกราบลงที่พระบาทของพระองค์ทูลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตาย เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารีร้องไห้และพวกยิวที่ตามมาก็ร้องไห้ด้วยพระองค์สะเทือนพระทัยและทรงเป็นทุกข์พระองค์ตรัสว่า พวกท่านเอาศพของเขาไปไว้ที่ไหน พวกเขาทูลพระองค์ว่า ท่านเจ้าข้าเชิญมาดูเถิด พระเยซูทรงกันแสงพวกยิวจึงกล่าวว่า ดูสิว่าท่านรักเขาเพียงไร แต่บางคนก็พูดว่า ท่านผู้นี้ทำให้คนตาบอดมองเห็นจะทำให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรือ พระเยซูสะเทือนพระทัยอีกจึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพอุโมงค์นั้นเป็นถ้ำมีหินก้อนหนึ่งวางปิดปากอุโมงค์ไว้พระเยซูตรัสว่า จงเอาหินออกเสีย มาทาพี่สาวของคนตายจึงทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าศพคงจะมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าน้องตายมา4 วันแล้ว พระเยซูตรัสกับนางว่า เราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พวกเขาจึงเอาหินออกพระเยซูแงนพระพักขึ้นตรัสว่า ข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์โปรดฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอแต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นแก่ฝูงชนที่ยืนอยู่ที่นี่เพื่อพวกเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ร้องเสียงดังว่า ลาซารัสออกมาเถิด คนตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันมือและเท้าและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วยพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า จงแกะผ้าที่พันออกแล้วปล่อยเขาเถิด ดังนั้นเมื่อพวกอยู่หลายคนที่มาหามารีเห็นการกระทําของพระเยซูก็วางใจในพระองค์แต่บางคนไปหาพวกฟาริสีเล่าเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงทำให้เขาฟังฉะนั้นผู้หัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีก็เรียกประชุมสมาชิกสภาแล้วพูดกันว่า เราจะทำอย่างไรกันดีพระชายคนนี้ทำหมายสำคัญมากมาย ถ้าเราปล่อยให้เขาทำอย่างนี้ต่อไปทุกคนก็จะเชื่อถือเขาแล้วพวกโรมันก็จะมาทำลายทั้งพระวิหารและชนชาติของเรา แต่คนหนึ่งในพวกเขาที่ชื่อไคยาฟาสซึ่งเป็นมหาปุโรหิตในปีนั้นกล่าวกับพวกเขาว่า พวกท่านช่างไม่เข้าใจอะไรเลยไม่รู้หรือว่าเป็นการดีสำหรับพวกท่านที่จะมีคนหนึ่งตายเพื่อประชาชนแทนที่จะให้คนทั้งชาติต้องพินาศ เขาไม่ได้กล่าวอย่างนั้นตามความคิดของเขาเองแต่เพราะเหตุที่เขาเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นเขาจึงกล่าวเป็นคำพยากรณ์ว่าพระเยซูจะสิ้นพระชนม์แทนชนชาตินั้นและไม่ใช่แทนชาติยิวเท่านั้นแต่เพื่อรวบรวมลูกพระเจ้าที่กระจัดกระจายให้รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวนับตั้งแต่วันนั้นพวกเขาจึงวางแผนที่จะฆ่าพระองค์เพราะฉะนั้นพระเยซูจึงไม่เสด็จไปมาท่ามกลางพวกยิวอย่างเปิดเผยอีกแต่เสด็จออกจากที่นั่นไปยังถิ่นที่อยู่ใกล้ถิ่นทุรกันดารถึงเมืองหนึ่งชื่อเอฟราอิมและประทับอยู่ที่นั่นกับพวกสาวกขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาลปัสกาของพวกยิวแล้วมีชาวชนบทจำนวนมากขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มก่อนเทศกาลปัสกาเพื่อชำระตัวเมื่อพวกเขาชุมนุมกันอยู่ในบริเวณพระวิหารพวกเขาก็มองหาพระเยซูพูดกันว่า คิดอย่างไรพระองค์จะไม่เสด็จมาในงานเทศกาลนี้หรือ พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีก็ออกคำสั่งว่าหากใครรู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนให้มาบอกพวกเขาเพื่อจะได้ไปจับพระองค์